Donát Annának nem jó semmi. Pruti készíti a telefonját. Behálóznak mindent a jósnők. Végre egy, hogy mondjam, statisztika, amiben elsők vagyunk. Szevasztok! Újra itt vagyunk. Még itt vagyunk szabadon. Hát igen, tegnap voltunk... Még nincs rajtad a bilin. Nincs. Tegnap voltunk bíróságon. Még nem tudom, mit mondjak erről, vagy mit lehet. Majd lehet, hogy inkább csak hétvégén mesélek róla a fókuszcsoporton, meglátjuk. Még ülepedjen. Ülepedjen. Nem úgy van, voltak érdekes részei. És még lesz folytatása. Mit lehet elmondani? Aki nem tudja, ugye Szabó Balázs feljelentett egy műsorban. Hát, olvasgattunk egy cikket, hoztunk egy értékítéletet, és ezt bemondtuk, és hát nem tetszett neki. De még folytatódni fog az ügy. Amúgy nem sok kedvem van hozzá. Nem is ti akartátok ezt az egészet elkezdeni, úgyhogy nem csodálom, hogy egyáltalán nincsen kedved hozzá. Hát ez van, meglátjuk. Nyilván... Nem tudom. De nem volt semmi gond. Mindenki civilizáltan viselkedett ezúttal. Úgyhogy megyünk tovább. Itt beszélünk mindenfélét a műsorban. Néha mondunk mindenféle dolgot. Aki néz minket, az tudja, hogy ezek nem vádak, hanem egy csomószor csak így cikkekből következtetünk meg minden. Valószínűleg Szabó Balázs a legjobb tudomásunk szerint nem orosz ügynök, de hát mondunk ilyeneket is a műsorban, és valószínűleg ezt másnapra mindenki elfejtette volna, de most egy kicsit nagyobb, hogy mondjam, feneke van ennek az egésznek, és már régen történt, de hát még sokáig fog. Úgyhogy erről ennyit. Lépjünk tovább. A legfontosabb hírrel kezdjünk. Újra visszajutunk egy régi részre, ahol megnéztük, hogy Sátoralja új helyen lesz egy híd, ugye? Nemzeti összetartozás napján fognak átadni. Ilyen is van, nemzeti összetartozás napja? Igen. Negyedikén vagy nyolcadikén? Negyedikén. Oda van. Ja, ott van. Bocsánat. Olvasni kéne, vakegyét! És azt hívják, hogy az is kiderül, hogy 5000 forint lesz a belépő. Ahhoz, hogy átsétálj a hídon. Igen, és a legtöbb helyet csak másnap lehet kipróbálni. Nagyjából 4 milliárd forint támogatásból valósult meg ez a dolog. Úgy látszik, a fenntartás az már nagyon drága lesz. És nem úgy volt, hogy üveghíd lesz? Na, nézd, milyen kivilágítás is van. Ez éjszaka is menni? Ez non-stop lesz, vagy mi? 80 méter, és ez nagyon büszke volt az ottani városvezető, hogy ők náluk lesz a leghosszabb. Neki van a leghosszabb. Költött rá eleget, hogy neki legyen a leghosszabb. Igen, hát bocsánat, rosszul ragoztad, költöttünk rá eleget. Iha. Úgyhogy most neki nagyon hosszú, és még világít is este. Csak ahhoz, hogyha ti rá akartok menni, akkor az 5000 forintotok lesz. Igaz, de csak hatodikától lépünk. Pedig szerintem több pénzt beleadtam, mint a belépő, de hát lehet, hogy nem pont az én adómat rakták át oda, hanem másét. Valami külföldi uniós állampolgárt, nem tudom. De az a lényeg, hogy sok milliárd dollár. Ez is felépült, ez a híd. Hogyha itt lenne csoki, ez menne az eredményjelzőre, de nem tudom, hogy lehet, hogy múltkor már ráraktuk. Nem tudom, hogy arról beszéltetek-e korábban, hogy egy olyan völgy fölé épült ez, a csodálatos híd, ahol vannak lakóépületek. Igen, van olyan, ahol úgyhogy lehetőleg ne dobáljatok le szemetet, apró pénzt, kívánságnak. Ja, nem, a szökőkútba szoktak dobálni. De ne köbdössetek le, mert lehet, hogy nem tudom, valaki kint ül a kertbe a kis kávéjával, és bele. Hídra való belépés ára 5000. Na, így már sokkal van. Az ottani már... lakosok számára van 20% kedvezmény. Hát, ez nagy segítség. Na, ez nagyon sokkal van. 5000 forint, hogy átmenjek egy hídon. Amennyiben a híd zónájába beléptél, lehetőséged nyílik az átkelésre. Időkorlát nincs, szóval amúgy ez oda egy egész napos program lehet. Elmegyünk a családdal átmenni egy hídon. Bár, hogyha az egész családdal átmegyek, akkor ott kell adnom a gatyámat is, ahogy látom. Vagy van valami az, hogy kisgyerekeknek olcsóbb, vagy valami. Ezt hiszem, ha valamelyik kapunk kilépsz, a hídra való belépője egy megvásárlása ismételten szükséges. Szóval átmész a hídon, de ahhoz, hogy visszamenj a kocsihoz, újra ki kell majd. Ez már 10000, ez zseniális biznisz. A végén visszafordul. Jaj, hétre jössz Ábel, ne menj át a kapun. Átérsz, és már nem mehetsz vissza, mert bezár. Apának ez drága mulatság lesz. Tényleg, akkor egész családdal oda visszamenni, az már 50000 forint. Tényleg 5000 forint egy állatkertbe belépő, meg ilyen. Miért van kivilágított, hogyha hétkor úgy sem mehetek rá, csak hogy ott világítson, aki ott lakik, hogy piros csík az égen. Ú, de jó lehet ott lakni bazzen. Sok sikert. Örülök, hogy ebbe látta meg a biznisz lehetőséget az ember egy hídból, amit mi építettünk föl neki. De hát, oké. Okay. Nem sokára vita van. Héten van a vita? Héten lesz a vita, igen. Tudtad? Én nem tudtam. Értem a barának, hogy 30, menjünk, nem? Menjünk már moziba, után. És mondta, hogy akkor lesz a vita. Az lesz a mozi. Hát engem a vita annyira nem érdekel. Mit akartatok volna megnézni? Hát ő ezért akarja az új. A Mad Max előző, ja. Furiosa. Hát mondom, annyira ritkán megyek moziba, most nagyon nehéz. Ugye egyszer az Orsival nem is tudunk elmenni, úgyhogy külön-külön megyünk. De hogy igen, most lesz 30-án, az két, mikor kijön az adás, már azt mondhatjuk, hogy holnap, szóval csütörtök este lesz. Na, kész! Segíts ilyenkor! Csapj az asztalra! 05:30-án! És hánykor? Igen! Kutyapárt például EP-be szakértőt, kabaréban humoristát címszóval humoristát küld a köztévé választási vitájára, a Brutit, aki már volt az M1-en, és ott ugye végig telefonált a műsort. Nem, vannak itt sokan, aha. Vannak rengetegen, mint az oroszok, ja. Ja, jó, Ukrajnában. Aha. Valaki szerint vicces volt, valaki szerint nem. Én tegnap újra néztem, és meghoztam az ítéletet. És kellemetlen volt? Igen. És szerintem pont azért volt jó. Azért volt vicces, mert annyira abszurd volt az egész, és nyilván cringe volt, de pont ez volt a lényeg, hogy kurva cringe legyen. És szerintem ahhoz képest én ezt egy tévében 5 percen keresztül ott cringe-elni, én azért megizzadtam volna. Színpadra is állhatna, azt mondod? Próbálkozhatna, mint humorista. Viszont az, hogy ő a vitába is ő megy, az már egy érdekesebb téma. Szerintem most úgy érzem, hogy... Fogod majd csinálni. Hát, vagy... Laptopot nyit maga elé. Szerintem most is fog valamit csinálni. Igen. Hát érdekes lesz, mert megértem azt, hogy nem nagyon tetszik a feltétel egy csomó ellenzéki pártnak, de közben pont a kutyapárton azt érzem, hogy most ilyen identitásválságban van, hogy most viccpártként indult, aztán ugye ennél sokkal komolyabb lesz, aztán elkezdte levetkőzni ezt a viccpárt, és akkor volt ilyen balhé, hogy majd lemondott a vezetőség, aztán mégse, és most nem tudom, hogy most megint mit akarnak. Aztán lehet, hogy vicces lesz meg minden, meg igazából, ha viccpárt, akkor legyen viccpárt, de akkor meg legyen egy viccpárt, ami utána... Ami teret enged azoknak, akik viszont nem hát nem, de most így szavazni, most szerintem van elég, akire lehet szavazni, hogyha még akár protest szavazatot akarsz leadni is, de így nem tudom. Én most nem tudom, hova tenni a kutyapártot. Volt olyan idő, amikor szerintem lehet, hogy ők voltak a legjobb választás, de most nem tudom, hova tenni őket. Ugye a listavezetőjük, aki volt, aki a Partizánban nem szerepelt túl jó, ki se használt az idejét, pedig aztán, ha valaki ugye a választáson indul méghozzá, az EP választáson szeretne szavazatokat, akkor nem jó azt látni szerintem, hogy igazából azt a kevés időkeretét se tudja kitölteni, mert nincs mit mondania, hogy most akkor lehet, hogy ő nem szerepelt olyan jól, azt inkább beküldenek egy humoristát, szóval ez nem túl meggyőző. Hogyha most ők tényleg nem egy humorista van a listájuk elején, az a listavezető jó lenne bizonyítani, de most odarakták listavezetőnek, aztán nem szerepel jól, aztán meg már nem is szerepel sehol, ez olyan, erre miért szavazzak, vagy miért szavazna bárki, hogy a saját listavezetőjük nem szerepel már inkább, ha szerepel, akkor nincs mit mondania. Szóval ez se viccnek nem jó, se pártnak nem jó. Ez a bajom ezzel. És te ki mellé tudnád most az eddigi teljesítmény alapján bizalommal leadni a voksot? Hát én ilyet nem mondhatom. De majd elküldtük az összes pártnak, hogy küldjenek videókat, hogy miért érdemes rájuk szavazni. Meglátjuk, hogy ki az, aki csinál és videót. Aki válasz, aki küld válasz videót, azt megnézzük, és akkor azt értékeljük. Több párt is van, akire úgy szívesen szavaznék. Akire oda tudnám húzni az X-et annélkül, hogy a számba hánynék. Én is örülődöm. Megvan, hogy ki az, aki hozzám egy stílusban, meg mondandóban a legközelebb áll, de közben meg azt is tudom, hogy igen, ő is jó lenne, de közben ennek van esélye, de közben nem tudom, szóval ez ilyen elég összetett. Nem jó az a csapda se, hogy nem szavazol valakire, mert lehet, hogy nem jut be, és akkor senki se szavaz, és emiatt nem jut be, szóval ez nem tudom, hogy lehet tisztázni magadban. Ja, de... Közben Donát Anna azt mondta, hogy ő nem fogadja el a vita feltételeit. Én azt hittem, hogy az azt jelenti, hogy nem megy, de lelki ismereti otokokból nem írta alá. Alá kellett volna írnom egy nyilatkozatot, amiben egyrészt vállalom, hogy kizárólag a köztévé által szabott témákban szólalok meg. Másrészt azt is vállalnom kellett volna, hogyha a köztévé valamelyik szerkesztője úgy ítéli meg, hogy számukra nem komfortos a véleményem, akkor lekeverhetnek és a vitából kizárhatnak. Írta Donát Anna, aki szerint ez a beleegyezéstől függetlenül egyébként is megtehetik, hiszen a kormány propaganda tévéjéről van szó. Megértem, hogy nem... Mi az, hogy nem komfortos a véleményem? Lehet, hogy nem így fogalmazta. Nem írta el egy nyilatkozatot, és az M1 meghátráltam úgy, mert ugyanúgy szeretettel várják. Viszonylag jól játszotta ki alapjait, szerintem itt a Donát Anna. A vitában is jól kell kijátszania, tanulnia kell szerintem a partizános vitából, bár nem néztem azt végig, de elméletileg, hogy ott finomítani kell szerintem a mondandó átadásán, hogy az emberek be tudják fogadni, de nem én fogok tanácsokat adni az embereknek. Igen, nem éppen vagyunk a retorika csúcsán. Vannak, akiket ezért fizetnek, basszus, hogy ezeket az embereket tanácsokkal lássák el, felkészítsék. Nem tudom, ők mit csinálnak. Látjuk a problémát, de segíteni nem tudunk benne. Igen. Szóval akkor igazából mindenki elmegy ezek szint a vitára, csak valaki egy humoristát küld, de úgy mindenki más elmegy, nem? Végül. Én úgy tudom, hogy igen. Kicsit még mindig keveslem azt a vitát, kicsit rövid lesz szerintem, de én egy ilyen, mire is számítok, hogy mondjam, egy ilyen káoszra, egy vonat szerencsétlenségre. Nem tudom elképzelni, hogy ezt ennyi párta, ennyi időt le lehet zavarni. Jó, van ez így. Nagyon tetszeni fog, hidd el. Na mondjad. Elég csak a képre ránézni. Képviselőjelölt úr, dr. Novák István köszöntötte a gyermekeket gyermeknapon egy ilyen felrajzolt krétás boldog gyereknapot felirattal. És őszintén az jutott legelőször eszembe, hogy így ugróiskola mikor lesz? Hát ez, hogy vajon az, hogy lehet, nem tudom, iskolafejlesztés, akkor volna. Azzal több ugróiskolát fognak így krétával rajzolni. Itt az iskola! Legalább ugrálj, testnevelés volna pár óra. Cukorkát, nem? De hát lehet, csak egy kedvességet akar. Igaz, hogy a gyerekek egy része nem tud olvasni, és szavazni se, azt nem tudom, szóltak-e neki róla, de... Ő a 12. kerületben, annak is 9. számú egyéni választókerületében indul. Amúgy szerintem ez korrekt. Kedves. Lehet, hogy el van nyomva, és nincs pénz a kampányra, és... És valahogy megszerette volna oldani a dolgot. De akkor már szimpatikusabb lett volna, nem tudom. Mit szoktak mondani, amivel nem feltétlenül értek egyet? A negatív reklám is reklám. De ez nem negatív. De hogy, hát ez csak ilyen szerencsétlen szerintem. De mennyivel szimpatikusabb... Vasárnap volt? Aha, igen. Én azt hittem, ez van, amikor össze szokott lenni. Nem. Május első vasárnapja anyák napja, május utolsó vasárnapja gyereknap. Az Orsit anyák napján felköszöntöttétek? Nem az én anyám. Nem, mit csinálsz anyák napján? Így várod, hogy na, a... hol a virág, addig kisekelek az ágyból. Jaj, most mindenki királynőként kezeljen. Ez van. Persze, várom az ágyba reggel itt, csak a gyerekeim a mellkasomra vásznak, és elkezdenek fölpofozni. Anya! Enni? Apák napja hol van? Hát... Apák napja is van. Na, de ezt és sose tudom, napja. Hogy mikor, ezért na. Be van írva a naptáramba, hogy emlékeztessen, hogy mikor van. Mikor de az ember nap? Szoktam. És akkor mindenki megünnepli a másikat, és kezet fogunk egymással, de jó, te is ember vagy? Már aki kezet fog a másikat. Hát már aki, igen. De visszatérve erre, mennyivel szimpatikusabb lett volna, nem tudom, gyereknapot köszönteni úgy, hogy akkor tényleg kiáll oda, és ha nem tudom, nincs is pénze arra, hogy mondjuk annyi zacskó cukorkát megvegyem, vagy bármi, nem tudom, gyümölcsöt, amit szétosztott a gyerekeknek. Amúgy sem szeretem, amikor így a gyerekeken keresztül próbálják a szülőket megújítani, de mennyivel jobb lett volna akkor, hogyha inkább, nem tudom, kimegy egy játszós ruhában, és akkor ott a gyerekekkel, bolt szülőkkel ruhában. Rajzolgat ezzel a krétával. Hát mondjuk, nem tudom, hogy mi tört. Ez egy játszótérbe járata? Vagy ilyen furgonban így kiszól, gyertek gyerekek, itt van cukorka. Gyertek, szóljatok a szüleiteknek, hogy rám szavazzanak. Dr. Novák is van, és így nyújtja a kezét a gyerekeknek. Biztos, hogy láttad az úristen@kukacmenny.hu. Nem, azt nem láttam azt a filmet, de tudom, hogy nem tudom, hogy jó. Én elég és magyar filmet van, láttam, hogy nem, az ilyen nem kockáztatok pluszokkal. Térítők énekelnek arról, hogy Isten a legjobb mosógép, aki tisztára mossa a lelkedet, de hogy ennek a dalnak a végén van, hogy adnak a gyerekeknek cukorkát meg Luffy-t, és mondják, hogy tessék, itt van a lélek, Luffy, és hozd el legközelebb anyát is. Ezt tudom elképzelni az ilyen gyerekeken keresztüli szülőkhöz felmászásnál. Tegnap mondtuk, hogy visszatérünk az influencerekhez. A Lakmusznak van egy hosszabb cikk sorozata most már, ami hát bizonyos influencerekkel foglalkozik, akik nem tudom, hogy tényleg influencereknek nevezhetőek-e, mert én nem láttam őket a Forbes listán. Az a lényeg, hogy kicsit ránézett itt a Megafonra, mert a Megafon mindig kirakja, amúgy a képzéseik vannak, ugye akkor kiraknak csoportképeket, meg mindent, és ennek kicsit utána ment a lakmusz. Megcsinálta a piszkos munkát, maradjunk annyiban, mi meg csak itt szemlézgetjük, és azt írták, hogy országszerte több mint 450-430 ember vett részt a Megafon képzésein, és megpróbáltak képekről beazonosítani, hogy kik ők. Van, aki többször is részt vett, és elég sokszor van képzésük, amit láttam. Szóval azért itt nyomják. Ezeken képzik a Facebook harcosokat. A Facebook harcosokat, igen. Nem is tudom, hogy volt pontosan. Az elmúlt két évben közel 50 ilyen képzést tartott a Megafon, egész tempós, és kifejezetten szisztematikusan egész országra kiterjed, néha úgy vannak a képzések, hogy egy bizonyos körzetnek az emberei jönnek, és hát mindenféle emberek kikerülnek onnan. Kurzus részvevői közül közel 70-en júniusban a Fidesz-KDNP színeiben vagy független jelöltként indulnak az önkormányzati választáson, szóval igenis kikerül, hogy Megafon képzése után lesznek fideszes politikusok, és úgy látszik, hogy 70-re szavazhattok is majd az önkormányzati választásokon, és amúgy ilyen kultikus figurák, mint ez a csávó, tudod, aki mindig ott van a videóban, és a Orbán Leader of Europe pólóban van, már is volt Megafon képzésen. Te nem akarsz elmenni egy ilyenre? Te, mint influencer? Az a baj, hogy már amikor megkerestek engem többször még a mással kapcsolatban, de a Miss Influencer Hungary miért nem mentél Miss Influencerre? Mondtam, hogy azért, mert már nem tudok sehol beépülni, mert lebukunk. Szerinted azt megnézzük? Föl kell vennünk külön egy embert arra, hogy beépítsük az ilyen helyekre. A Megafonba, meg a Miss Influencerbe. Akinek nem mutatjuk sose az arcát, és tényleg így be tudjuk tolni. Hát de miért nem hogy itt nem mutatjuk az itt arcát? Itt nem mutatjuk, igen. Lehet, hogy ma ott is van. Rettegetek. Lehet, Megafon ma ott jár köztetek. Ott van épp most is. De amúgy néztem a Miss Influencernek a Instagramját, megint nem pusztulat, mint múltkor. Csak most már szerintem annyira nem érdekes, mert már annyian se foglalkoznak vele, mert tavaly még úristen, mekkora borzalmas stressz ez. A Bálnának láttam egy videóját, igen. Az lehet az idei versenyről volt, amikor ilyen luxus bérautó házat. Így minden kell szart mondani. Reklámoznak meg. De ezt te csinálnád, hogy minden szart reklámozol? Nem csinálnád, ott abba hagynád rögtön. Nem vagy elég elkötelezett. De nem, hát hogyha beépülnék, akkor szóval, hogy az a beépülés célja lenne, hogy ezeket megcsináljam. Csak én, szóval, hogy én nem szeretném, nem feltétlenül szeretném a saját oldalamat. Igen, a saját brendedet, azt lehúzod a WC-n. Na se baj, de itt van ez a csodálatos képző, ide be fogunk építeni valakit tényleg egyszer. Egyszer majd. Hát, csak átcsúszik a pár ember ezen a szűrőn, vagy nem tudom, hogy van ez szűrő, de hogy a Megafon működés azt írják, hogy Hungarikum, bár máshol is vannak, és régen is voltak külföldön is hasonló próbálkozások, de az, amilyen elánnal nyomják, az szinte világszerte egyedülálló, szóval le kéne védetni, vagy nem tudom. Meg amúgy az MCN-ekhez hasonlítják őket, a youtuber ügynökségekhez hasonlítják, őket valamennyire, de közben nem hasonlít, mert itt ugye nem csak segítenek nekik, hanem gyakorlatilag a tartalmat is legyártják nekik, megírják, leforgatják, megvágják, stb. Szóval ez azért kicsit más szinten megy. Ilyen anyahajó. És még fizetnek is azért, hogy ez a tartalom eljusson az emberekhez. Ugye a marketing, a YouTube ügynökség meg pont fordítva kapnak részesedést a szponzorációból, és azért éri meg nekik. Ilyen YouTube ügynökséget még nem látott senki, hogy ők még ők fizetnek is, hogy te eljuss emberekhez, és igazából nem kell nekik adni bevételt. Na mindegy, ilyen is van. A Megafon ugyanis nem piaci alapon működik, non-profit vállalkozásként elvileg nem célja a piaci értékesítés, sőt a nemzetközi mezőnyben is kiemelkedő magas összeget költ, erre még visszatérünk. Már 1,3 milliárd forintért hirdettek, idei választási kampányban már 500 milliónál vannak lassan, és ekkor ezek még csak a hirdetések, mert ugye van gyártás, mentorálás, mindent csinálnak, az még sokszoros lehet ez az összeg, hogyha mindenkit ott fent kell tartani helyet, vágókat, gép stb. Szóval az nyilván ennek sokszoros ez az összeg. És pontosan miből van mindenre pénz a Megafonnak? Nem lehet tudni. De már 5 milliárd forintnyi támogatásban részesültek, de nem tudjuk, hogy miből. De már ki lehet mondani, hogy közpénz is lehet benne, mert ugye azért is pereltek annó, de megalapított a bíróság, hogy ezt azért erre lehet erre a következtetésre jutni. Ugyanabból a csapból kapja a pénzét, mint a Postforrend. Mit kell ide rángatni szegény Postforrendet? Hát azért, mert nem hiszem el, hogy hogyan lehet ennyire elvakultan létezni. Azt érzem, még a tegnapi témánk kapcsán, hogy most mindenki mentegeti magát, hogy ő nem gondolta volna, hogy igen, a levélből nem derül ki, egyértelműen nincs leírva, hogy egyébként a Magyar Turisztikai Ügynökségnek ez egy esemény, stb. Még mindig mérges vagy azokra az influencerekre? Ne, hát ez egyik sírt is, Hogy lesz ilyen mérges? Azokat az embereket sem értem, akik jó szívvel vannak a posztforrendnél, úgy, hogy amúgy nem kormányközeli nézeteket vallanak. Szóval, hogy azt nem értem, hogy nálam, hogyha jön bármiféle együttműködéses megkeresés, akkor mindig utána nézek a cégnek, hogy ők egyébként így kifi a borja, stb. Ki az hát, Istennel fogok én szerződni. De itt sokkal nehezebb elfogadni ezt a pénzt. Bárhova ne nézz utána, fogadd el a pénzt, ha adnak, ez az, hát ez az influencerség az. Alapja. Hát ez a baj, ők... hogyha elfogadnék én is minden szart, amivel megkeresnek, akkor valószínűleg nem tudom. Nem itt ülnék. Hanem? Hanem otthon, a beliállni kanapémon. Jó, de amúgy ne mossuk össze az annyira teljesen normál influencerekkel megafonosokat. Igen, itt vannak, hogy mikor voltak képzések, ezeket kijelölték itt szépen. Itt vannak a csoportképek, ami alapján így azt mondják, hogy néha van leállás nyáron, de hogy havi 3-4-5 tanfolyam is van, amit nem tudom, mit tanítanak meg. No, és itt van, hogy mit tanítanak meg, hogy hogyan működik az online tér, hogy kell brandet építeni, szerepelni, biztos nagyon izgalmas. Én erről már csináltam egy ingyenes képzést, hogyha meg akarjátok nézni, két részes fókuszcsoport, amikor sok ilyen influencer képzés volt, gondoltam, megcsinom a saját ingyenes képzésemet. És aztán itt van egy statisztika, hogy látod itt az országban is az egész elterjedt, már külföldről is jöttek, Szlovákiából is vannak, Erdélyből is vannak magyarok, szóval lefedik az országot, ez ügyes amúgy, nem? De a legjobb, hogy milyenek a másodvonalas megafonisták, bár arra még vissza fogunk térni. Tudtad, hogy a 2022-es választásokon Kaposváron bukott az egyik legnagyobbat az ellenzék? Városunkban ezen a választáson csak egy baloldali jelölt maradt al. Annyira jó, hogy ilyen tök ugyanolyan videókat csinálnak, és akkor tök látszik, hogy ki volt a megafon képzés, mondjuk ez ezen a borzalmas. A előválasztásnak csúfolt Gyurcsány Sót Varga István fakír nyerte meg. A DK helyi embere a... Az a neve, hogy fakír? Ne kezd el shamingelni. A tőle már megszokott elbizakodottsággal mennek ki a kampánynak, ahol óriási pofont kapott. A helyi és az országos baloldal láthatóan szinte biztos volt abban. Nem tudtam, hogy ez egy igazi név. Kik ők? Az a fő kérdés, és itt van. Olyan ezt a tartalomgyártást egy kurzus alatt meg lehet tanulni? Hogy ennyire minőségi módon vedd fel, hát ezt meg. Intézd a hangot. Amúgy igen. Ezt de hogy az a vicces, egy hogy... Egy délutáni ilyen alkalom meg lehet tanulni. 250 résztvevőből 48 aktív politikus és hozzátartozója. Például ők mennek a megafon képzésre. 33. Anyus, gyere el, mert én nem fogok tudni mindig itt vagdosni videókat. Nekem ki kell menni. Családom, hát most bele kell, érted? Most, hogyha most megnyerjük a választást, akkor megint van 5 évig meló, és dől a pénz. 33 Fidelitas tag, oké, 26 média munkás és 16 kreatív, 11 Fidesz-KDNP pártszövetséget segítő aktivista, önkormányzati dolgozó, jobboldali szervezet, elemző, egyházi ember is van. Szóval, hát így Fidelitasosok és politikusok azok nagyon aktívak itt, és van aki többször is elvégezte. Hopp, megafon, hopp, választás, hopp, megafon, hopp, választás, hopp, hopp, hopp. Amúgy figyelj, ez egy előrelépési lehetőség, ezek szerint ha megafont elvégezted, akkor bekerülsz a körökbe, és akkor lehet, hogy a következő alkalommal már onnan szedik a megbízható embereket, mert nem tudom amúgy, hogyan ki az, aki így önként így sorbálnak, hogy a Fideszes belépjenek, biztos vannak, de akkor lehet, hogy ez a megbízható embereket innen lehet találni. Hát vagy aki önként jön, hogy a Fideszhez beszeretne lépni, és Fideszes képviselőként indulni, akkor azt mondják, jó, ezt meg ezt a képzést végezd el, és akkor lehet. Viszont egy fontos figyelmeztetésünk van. Bányai József. Bányai József. Ajaj. Az, hogy van hat, aki ugyanúgy megafon képzésen volt, de elvileg ugye függetlenként indul. Szóval Pilis Jászfalú, vigyázzon Bányai Józseffel, Telki, vigyázzon Dobrai Zoltánnal, Csehi, vigyázzon Dudás Zsoltal, Somogy Szob, Ihárosi Péterrel, Fejér már Vármegye egyéni listás jelöltje, Szili Csaba Gergely, és Bükszent Erzsébet, meg Utasi Patrik. Ők most függetlenként indulnak, de amúgy lehet, hogy elmentek a megafon képzésre beépülni, és nem tetszett. Lehet az is, de lehet, hogy egyszerűen csak... Szerintem erről van szó. És nézd, mennyi fiatal... Elmentek, és aztán átláttak a szitán. Olyan érdekes nekem ez a Fidelitas, meg hogy valaki ilyen fiatalon hogy kerül a Fidelitasba, meg ezek, ez a... Hát nem tudom, nekem nagyon furcsa. De hát lehet, hogy például ők valakinek a valakije. Csomó helyen látok ilyen nagyon ilyen fiatalokat, akiket sohasem láttam, mert te látod itt is, és egy ilyen fiatal, és akkor Vác. Nézzünk bele, kíváncsi vagyok. Vác, szerinted is többet érdemel? Szerintünk igen. mindent meg fogunk tenni a Fidesz-szel. Úgy figyelj, a átmeneteket átküldték nekik is azt a After Effects pakkot, amiben ezek a áttörések vannak. Van egy Google Drive, ahol az összes zene fönt van, és akkor külön mappákban rendező, hogy ezt olyan alá, amikor az ellenséget figurázott ki, és akkor az ilyen Cartoon Network, vagy ilyen SpongeBob-szerű dalok vannak benne, mint az előző videónál. Az akkor kell a bal oldalon. Igen, igen, bármiféle ellenzékiről. Ott van a következő pak, abba pedig a hero sound, abba pedig akkor, amikor a háborúról, vagy bármiféle olyan dologról beszélsz, amiben magadat így hősiesen fel kell magasztalani. Minden meg fogunk tenni a Fidesz-szel, a KDNP-vel és a Fidelitasszal, hogy a baloldali szájzárral bevédett mutyista ingatlaniroda helyett egy a városért dolgozó... Nézd, még rá is közelít. Amikor a Fidesz mutyistázik, az azért van egy szépsége, ezt megjegyzem. Szájzárral bevédett mutyista. Mutyista. Amikor Fideszes arról beszél, hogy mutyista valaki... Ha te is úgy gondolod, hogy az elmúlt sötét évek után egy fejlődés biztosító... Elmúlt sötét évek? 14 éve a Fidesz van. Na mindegy. Vedd ki a részed a baloldali városvezetés leváltásából. 11 hónap múlva... Egyszer már messziről látni, hogy kivégezte a képzést. Ők tényleg profik, megmémelik, de hogy vannak mindenféle átlagemberek is, akik nem vannak autószerelőtől kezdve, minden MÁV start értékesítő. Mindenki megy a megafonos képzésre. Ja, nézd, és akkor találkozhatnak olyan sztárokkal, mint a Bohár Dani! A Bohár Dani kérdez, a politikusok futnak. És akkor utána ilyen szép képeket csinálnak. Nézd, és ilyeneket is csinálnak. Ez nem fog tetszeni. Figyelj. Wow. A hétköznapi Facebookozóknak még itt tovább megy a cikk második felében, az nagyon vicces, ahogy hát itt a másodvonalas megafonosok, akiket nem támogatnak milliókkal, hogy ugye megjelenjenek a videóik, elvégezték a képzést, néha megosztják őket, azt mondják, hogy jó, néha csinálják egy közös képet. Itt ugye a Yes is behívta a műsorába egy tanárt, aki érdekes mondan a fideszes véleményt osztotta. Arról persze elfelejtettek beszélgetni, hogy a megafon képzését elvégezte ez a csávó, ez valahogy nem, Jesszi úgy gondolta, hogy ez nem releváns. Nem releváns, ja. Nem, őt mint tanárt hívta be. Mint tanár. Egy tanár, aki a tanárok helyzetéről kimeri mondani a véleményét. Amúgy figyelj, 16 ezer követőt felépített, az nem rossz. Tetszeni fog ez az Azariás bejegyzés. Azaria 50 ezer néző, 50 ezer telefon, de drága, lángos és éhezik a fél ország. Na ugye, hogy kicsi a puskás. De mire akart célozni ez a kedves tanárember? A szegénység idén érdeklődés hiányában elmaradt. De ez félelmetes, hogy mindig van valami esemény, ahol az embereknek mondjuk van pénze telefonra, ami tényleg már mindenkinek van, és akkor látja, hogy mindenkinek van telefonja, aki elment a puskásba, ezért... Úgyhogy nincs éhezés, hogyha igazán éheznél, akkor az utolsó cipődet is eladnád itt Magyarországon ahhoz, hogy vagy magadnak, vagy esetleg a kórházba valakinek vegyél ételt, hogy ne éhezzen. Vagy akármelyik szerencsétlen hajléktalan embernek. Nem? Nincs. Te, hogyha elmész egy hajléktalan ember mellett, nem veszed le az éppen rajtad levő cipőt és adod oda neki? Nem. Mert nincsenek is hajléktalanok. Nincsenek. Hiszen Magyarország fantasztikusan teljesít. Be vannak tiltva, jól tudom. Egyfelől hajléktalanságot betiltották pár éve. Nem tudom, hogy szóltak-e neked erről. Betiltották, úgyhogy... De láttam embert, és hogyha egy embernek telefon van a kezébe, igaz, hogy már annyi okos, annyira régen bejöttek az okos telefonok, hogy már kb. 1000 forintért hozzá lehet jutni egy régi okos telefonhoz. Annyi használt telefon van a piacon, és tényleg az már ilyen alap dolog lett, hogy mindenkinek van valami telefonja, de ott látjátok, hogy van egy embernek telefonja, azoknak biztosan sok pénze van, mert a telefon az egy ilyen luxus cikk ezek szerint. Sokat elmond az országról, szerint az, hogy mobiltelefonja van valakinek, az azt jelenti, hogy ő már jó módúnak számít, lehet, hogy ez is egy kritika valahol. Nem? De hogy ez egy tanár nyomja ezt fullba, azért ez kicsit furcsa nekem. Remélem, hogy ennél több bölcsességet ad át amúgy a diákoknak, én azt mondom. És hát itt vannak ilyen posztok, amik mondjuk szerintem ők már elsővonalas tagok lettek, vagy nem tudom. De ez nagyon para ez a kép itt, ez nem túl bizalomgerjesztő, de hát attól még lehet, hogy jó. Geri és Jocza Kinga szerint. Kobra 11 részben tudom elképzelni a faszit. Polgári demokrata, Kőrösi Koppány, jobb érzés. És figyelj, itt azért... Erre a Kinga szerintre kíváncsi vagyok. Nézd, ő ilyen virágültetést kombózik a Fidesz-szel, csak a béke. Szóval néha csinál egy posztot arra, hogy kell az epres palacsintát csinálni, és utána megoszt egy kis Fidesz propagandát. Róla miért nincsen cikk az Origón? Jobb érzés Mónikája, szexi, fehér neműben kertészkedik. Fotó. Az egy keresztény keresztény értékrendű nő azért. Ez egy, mi ez, egy pénisztorta? Szóval itt vannak, hogy rengeteg ilyen álcivil van fönt, akik nem megafonosak, nem is civilek. Amúgy meg közben... a francokat, ott van a Sebestyén Janka. Igen, ő is volt megafonos, de úgy tetszik, ott van a Ferenc, aki most már Patriótán tártja, gyártja nem tudom milyen tartalmat. Szóval itt van Szólanya, és Anya Szól, van egy ilyen oldal, ez is vicces. Gyermeknapon a gyerekekre gondolunk. Az áldott és boldog jövőre, amit álmodunk nekik. Alatta, te engednéd a fiadat, szerelmedet egy kötelező európai sorkatonaságba? Kettő reakció született erre. 18-30-kor Orbán Viktor a Patriótán, link a kommentben. Nulla reakció. Hát lehet, hogy ezt is meg kellene tolni egy kis közpénzzel. Igen. Ez nem tudom mi. Rá sem merek kattintani, ilyen Cyril betökkel van írva. Egy komment volt ott. Az az, hogy te mekkora hülye vagy. Szól anya. És láttad, hogy családállító... Ja. Terapeuta és dúla, családállító. Mi az a dúla, azt te tudod, nem? Hasonló, mint a szülésznő, csak a dúla legtöbbször az otthon szülésben, meg a természetes szülésnek a híve és segítője. Úgyhogy a dúlák azok királyak egyébként. De nézd, van egy gazda, aki arról lett híres, hogy nem tudom, őstermelés, azt közben nézzük, hogy milyen videót rakott fel. Bohóc Petya. Csendes, meghitt környezet, és remek kávé illat jön át a túloldalról. Most gondolta volna valaki, hogy ma már, hála Magyar Péternek, ezt a mondatot nem biztos, hogy nyílt utcán elmondhatjuk félelem nélkül? Mint hallottuk, meg sokan látták, a Magyar Péter bemondta a tömegbe, hogy szeretnék szólni a Turó Kávéházban, hogy érkezünk! Mocskos fideszesek voltunk, kórusba üvöltöttek, körbevették az éttermet, mindennek mondtak, fel kell robbantani a helyet. Kicsit úgy érzem, láttam egy nyilatkozatot, hogy fáklyával vonultak oda a Magyar Péterék. Én úgy érzem, hogy kicsit elszaladt a fantáziájuk itt az embereknek, de lehet, hogy ez csak én érzem így. Étterem túloldalán van egy üvegfal, annak a középső elemét az berepett. Tehát az bármikor berobbanhat. Azért kemények ezek a petyáig, mi lesz a következő? Mondanunk se kell, hogy igen, ezek erős ferdítések, de hát egy megafonos képzés videóját néztük, szóval itt is látod, megosztott, hogy Patriótán lesz az Orbán interjú, azt nem tudom, láttátok-e? Én nem, de valószínűleg az volt benne, hogy a háború rossz, és jön a háború, és háború, és háború. De van Judit az építőmérnök, van mindenféle egészséges nemzettudat, csontkovácsként és szexuálpszichológusként is gyógymasszorként dolgozó férfi. Miként? Gyógymasszor! Gyógymasszor! Jó, most jó volt. Tessék, békamenetet is reklámoz két csontkovácsság között. Szóval érdekes, hogy mikre megy a pénzünk. Ugye itt van az alkalmazotti létszáma a Megafonnak, emetek 44, miközben Szijjártó azt mondta, hogy több ezeren vagyunk, vagy több mint ezeren van emberhez szólt a Megafonos. Ezért, szóval... De lehet, hogy önkéntesek. Hát lehet, hogy önkéntesek, meg a filmes iparban a legtöbb ember amúgy nem alkalmazott szokott lenni, igen, hanem számláz. Itt az is érdekes, hogy ki hova tud tovább menni, mert például van, aki, ugye a híradó is elkezdett ilyen Megafon videókat gyártani, ebből is nézzünk bele. Ez például egy Megafonos lépett új szerepkörbe, amikor most már a híradó.hu-n ilyen típusú videók mennek. Napról napra erősödnek a nyugati politikusok hangzatos kijelentései, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy Európa közelebb kerül egy háborúhoz, mint valaha. A Megafonból átlépett ugye alapjogokért, és akkor már szakértőként a híradóban van. Aztán van, aki a belügyminisztérium kommunikációs munkatársaként kezdett dolgozni. Aztán a Gazda Látja blog szerkesztője, őt már az országgyűlés hivatala alkalmazza a Facebook profilja szerint, meg polgármester jelölt. Valaki a Megafonból egészen fővárosban indul a választáson. Szóval vannak, meg vannak ilyen láthatatlanabbak, ez is nagy kedvencem, aki ezt a képzést, vagy legalábbis ott volt, aki a Habonynak volt valami testőr, valakinek a testőre, de ibizai promo videójában is benne volt, ugye az a híres Habony videó, és hogy jellemzően oroszbarát és Izrael ellenes tartalmakat oszt meg. 2019-ben még bejárása volt a Karmelitába, mai napig a Fidesz legbelső köreiben mozog. Látod, itt ez a csávó, itt meg a Megafonnal is. Vannak itt összefonódások, érdekes. Közben ez meg kis kapcsolódó hírek, hogy 2 milliárd forint felett van már Megafon Facebook hirdetési számlája. Átléptük ezt a csodás számot, és van egy ilyen érdekes adalék, hogy a lakossághoz viszonyítva toronymagasan nálunk költik a legtöbbet Facebook hirdetésekre az LP választás előtt. Miközben úgy, hogy ugye LP választás az Európában mindenhol lesz, és még csomó helyen van mellé önkormányzati választás is, majd azt a végén írja, szóval ez nem magyaráz, mint hogyha amúgy magyarázna, hogy most itt választás lesz, mert itt vannak ilyen tessék. Politikai hirdetésekre fordított összeg az EU tagállamaiban. Csak Németország előz meg minket az elmúlt. És ott van a fenekünkben Olaszország. De hogyha egy másik listát nézünk, hogy előkelő helyünk legyen, lakosokra vetítve hát magasan kiemelkedünk. Rengeteget költünk a Facebookon. Csak úgy szórjuk, adjuk a dollárokat Amerikának, ugye? A Megafon egyedül többet költött, mint egész Lengyelország például, vagy egész Dánia, vagy egész Ausztria. És a Megafon meg a Fideszt összeadjuk, akkor meg már kb. Svédország, Spanyolország, Hollandet, Franciaországot is megelőzzük. Amúgy mi pénzeljük bazeg Zuckerberget? Hihetetlen. És Európából biztos nagyon értékelnek minket szerintem. Mi oda folyatjuk így a pénzt, aztán majd az amerikai dollárok pedig hozzánk csöpögnek vissza. Bárcsak. Ennyit nem lehet visszacsöpögtetni. Hát nagyon-nagyon közvetetten végül akkor minket is a Fidesz pénzzel. Hát hozzánk főleg a YouTube bevételek csöpögnek amúgy. Facebook az nem ad bevételt. Azt ott költeni lehet. Hát ez az, hogy ők. De a YouTube-ot is elköltik. Pénzelik, rengeteget költenek. Azt nem is tudjuk, hogy a YouTube-on mennyit költenek, de gondolom, hogy ha valakinek nincs. Ja, mert a Facebookon meg lehet nézni. Nem tudom, hogy a YouTube-on meg lehet-e nézni. Nem tudom én se, de hogy szerintem ott nem. Hogyha valaki reklámblokkoló vagy prémium nélkül nézi, az valószínűleg szembe jöhetett bele egy-két hirdetés, szóval valószínűleg ott sem 2 forintot költünk el. Litvániában, Belgiumban is lesz regionális és parlamenti választás, Bulgária és Olaszországban is lesz. Nem magyarázza az, hogy itt most ugye több dologra is be kell húznunk az X-et. Ja, úgyhogy kiugróan sok pénz megy el. Azt akartam még megnézni, hogyha Bohár Dánielnek itt vannak, hogy mikre költünk mostában. Meg akartam nézni, ugye hát kb. 1 millió forintot költöttek arra, hogy eljusson 300-400 ezer emberhez az a videó, amiben ugye jól van, ez ígyről van szó, hogy mi független objektív celebeket amerikai demokraták fizetik. Reméltem, hogy eléri az 5 milliót majd, amit ránk költenek hirdetésre, hogy minket égessenek. Ez egy nagyon szép dolog lett. Úgyhogy itt tartunk. Ha már irányított emberek, akkor lehet, hogy itt nálunk a Megafon képzéseken segítik a képviselőket, de a franciáknál kiderült, hogy egy jósnő irányította az egyik város polgármesterét. A vádirat szerint közpénzből állta a jósnői szeánszokat, valamint a jósnő nyaralását is, közvetlen azután, hogy a hangok rávették, hogy Martínez több családtagját is berakja a városi tanácsba. Mi? Mi az, hogy hangok rávették? A hangok, akiket a jósnő mondott a fejébe. Közvetített neki. Uh-huh. De hogy ez többen halott... azt hiszik, hogy én valóban egy spirinő vagyok. És, de egyébként én... Ha valaki, akkor én. Ja, hogyha valaki a spiris rész után még mindig azt gondolja, hogy az vagy. Hát azután gondolják, pláne, hogy az vagyok. Akkor ott vannak gondok szerintem a szövegértéssel, de mindegy. De ez a jósnő, Sofia Martínez, képes beszélni a halottakkal állítása szerint. Igen, ez általában a halottakkal a legkönnyebb beszélni, ugye, mert ott nem nagyon van ki meghazudtolja őket. Ez egy ilyen kényelmes dolog. És a polgármester a jósnő keresztül felvette a kapcsolatot elhunyt édesapjával. Uh-huh, az egy jó polgármester. És szerinte a jósnő hangja megváltozott, és az apja hangján kezdett el hozzá beszélni. Már én még az első mondatnál megakadtam, hogy ez hogy kell mondani ezt a franciát, mert Agde így van leírva, de ezt franciául lehet, hogy valami zsúbzsúbrúnak kell ejteni. Európa legnagyobb swinger paradicsomában. Ezt úgy értem? Swinger, mint táncos. Hogy az biztos, hogy ott nem unatkoznak az emberek, nem? Hát, biztosan nem. Van most izgalom bőven, hogyha valaki a swinger klubokat esetleg unja, akkor most a jósnő az kavart egy kicsit a dolgokon. De jelenleg előzetesben ül mindkettő. Mi? Nem tudom, hogy mi lesz. Itthon már kapott volna egy díjat, és állami megrendeléseket. Mi az, hogy előzetesben ül? Tényleg, itthon már a híradóval hívták volna be. Ki itthon az a híradósnő, hogy hívják? Már behívták volna, hogy a Berkivel beszéljen, amit szoktak is csinálni. Igen. Szegény Berki, ez nincs békén. Hányszor beszélt már mióta meghalt embereken keresztül? Nem tudják nyugodni hagyni, ez valami szörnyű bazzeg. De itt azt írja, hogy a nő nagyon erősen manipulálta a polgármestert, mert lelki gyengeséget talált benne. Várjál, a Martínez ügyvédje pedig azt mondta, hogy mindez nem igaz, hiszen ügyfelének tényleg varázsereje van. Hogy? De úristen! Hogy lehet így? Jósnőt átveréssel vádolják, itthon viszont ugyanez szabadon garázdálkodhatnak továbbra is, nem tudom, milyen teorszámok. Sőt, teorszámok van, igen. De az ilyen jósos tevékenységnek. Én megnéztem, amikor még régebben egy ilyen TikTokos lány mutatta fel, hogy neki milyen képesítései vannak, és azokon a random nyomtatott okleveleken szerepeltek ilyen számok, és megnéztem azokhoz a számokhoz tartozó, hogy milyen tevékenységi körökhöz lehet alkalmazni, és ott volt a masszőrök, csontkovácsok, családállítók, cigánykártyavető. Most van egy új, ezt tudtad? És ilyenek voltak. Hogy ilyen piercinget kell berakni, és akkor. Az a baj, hogy amióta így elmerültem így a spiri világban, ugye már nagy spiri vagyok, és nézem ezeket néha fókuszcsoportban, azóta mindig újabb és újabbakat látok, és nem tudom, hogy lehet ennyi pénz a Magyarországon, hogy mindenkinek van 10 forintos spiri szarra pénze, és mindig kitalálják az újakat. Nyilván most ez elég nagy pík szerintem, hogy annál már nem lehet nagyon egyszerűbbet kitalálni, csak fejedre rárakja valaki igen, a kezét. Igen, pontokat. Így. Van valami 40 pont, vagy 20. Most lezárom a harmadik szememet. Az harmadik szememet, hagyj békén. Ennyiért elkérni rengeteg pénzt, hogy így fogom a fejed. Igazából jó, de közben pihensz egy jót, de hogy azt még hozzá kellett tenni a sztorihoz, hogy Martin ez magánzárkában van, miután a női börtönben boszorkánysággal vádolták meg a rabok. Hát a női börtönökben is vannak állapotok. Igen. A gyűrűjárási ügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki jóslás közben azt ígérte a sértetnek, hogy másnapra megtisztítja a rontástól az ékszereket, de aztán zálogba adta őket. Hát, hogy úgy tisztítottam meg. Megtisztítalak ezektől ez volt a földi kicsinyes javaktól, hogy elszakadj a túl anyagias életettől és a pénzen való szorongástól. Megtisztítalak az ékszereit. A karkötőn, meg a gyűrűn, de, amit de ez nem is bizniszszerűen nyomta. Azt mondta, hogy rontás van rajta. Igen, de várjál, nem csak ilyen, nem ez a biznisz, hanem a győri bevásárlóközpontban szólította meg a sértett nőt, az, hogy jósol neki, és utána mondta, hogy leszedi a rontást. Szóval nem az, hogy ez valami bizniszszerűen mindenki hozzámegy, és akkor ő elviszi az izét, hanem bevásárlóközpontban csapott le. 165 ezer forint értékű ékszereket átadta, és nem kapta gondolom vissza. 20 perccel később a bevásárlóközpont a lévő zálogházban már le is adta az ékszereket. Nem sokat teketóriázott. Aztán lefoglalták, és visszaadták, úgyhogy kár megtérült. Csalás, gondolom 2 év szabadságvesztés is kiszabható. Érdekes, hogy ezért 2 év szabadságvesztés, de hogyha már csak az lett volna, hogy elkér kurva sok pénzt azért, hogy levegye a rontást, és nem csinál semmit, hanem csak azt mondja, hogy tessék, visszadom, levettem a rontást, kérem a 20 ezeret, azért kapna egy számot. Azért kapna. Az, hogy beadta ezt, és egyszer valószínűleg nem egy jó helyzetben lévő ember egyik se, de az egyik az biztos nagyon elkeseredett volt, hogy valahogy pénzhez kéttem basszus, mert éhen halok, úgyhogy ez azért az ország állapotáról is sokat elmond, igen, hogy mennyire mennek ezek a spiri dolgok. Ez az egyik oldal, a másik oldal meg az, aki ezt így valóban elhitte, hogy úristen, nekem valószínűleg azért van rossz életem, vagy azért van éppen elkeseredve, szerencsétlen, sértett, csak ez lehet a dologban, hogy rontás van az ékszerein, és ő megbízik a nőben, átadja, és tényleg ettől várja majd a csodát, hogy nem veszik az aranyról a rontást. Átverni embereket, de azért az is egy állapot, hogy leszólít valaki, hogy akkor most jósol neked. És azt mondod, oh, végre már. Igen, és azt mondja, hogy az idegen, hogy na, akkor adod az ékszereidet, és te odaadod. Szóval azért egyszer, itt azért nem lehet azt mondani, hogy nem volt ebben egy minimális felelőssége, hogy csak úgy önként egy idegennek odaadod az ékszereidet hülyeség miatt. Egyszer egy nő nekem is akart jósolni. Akkor lent voltam, ahol dolgoztam az irodában cigiszüneten, és mondta, hogy szeretne kérni egy szálat, csak, és akkor cserébe jósol nekem. És mondtam, hogy nem kell jósolni, adok egy szálat, csak nem kell semmi plusz. Itt van, tessék, menjen kész. Utána egy ingyen jóslást elutasítottam. Ki akart tépni egy hajszálat a fejemben, hogy abból jósoljon, én meg már úgy voltam, hogy inkább itt az egész doboz, csak hagyj békén. Hát de nem, elfogadta azt az egy szálat, és mondta, hogy de ha bármikor szükségem lenne a segítségére, akkor tudjam, hogy őt bátran keresetem. Félelmetes, annyi bolond van. Mindenki. És köszönöm, nagyon-nagyon köszönöm szépen. Amúgy nincs benne a sztori, hogy az állókházban nem mondták, hogy így át akartál baszni. Hát ez átkozott, vigyed vissza. Ez nem volt. Az állókházban szoktak ilyen, van ilyen... Rontás levegőgép. Hát, amúgy az lehet. Tudod, mennyit kereshetnének, ha az állókházas lennék? Ez lenne az új bizniszem, hogy ez az új modern rontás. Hogy megtisztítjuk az ékszereket, meg lehet venni. És egy mikró lenne. Igen. Milyen ízéleni, ilyen hangokat adnak ki. Be lehetne vinni, hogy megnézni, hogy van-e rontás. És vannak így... ezek a nagyon ilyen mini mosógépek, tényleg ilyen kompakt dolgok. Az ilyen ultra fast fashion oldalakról lehet ezeket rendelni. Ki lehet pattintani az aljukat, meg minden ilyesmi, de a lényeg, hogy azt is így kipattintanád, beleteszed ebbe a mini mosógépbe. Ez nagyon hangos lenne. És akkor áttisztítod. Hát de minél hangosabb, annál hatékonyabb. De én ilyen high-tech-et akarok, ilyen high-tech hangokat, nem egy akkor azt, ami ez az ilyen fém tisztító izé. Nem, az már tényleg tisztítana. Valami, ami azért tényleg csak egy képernyő lenne kirakva. Mondjuk berakod az ékszert, és a képernyő meg tök más ékszer van, de hogy így a szellem is kiszáll belőle. De ez már drágább befektetés lenne. De ilyet miért nem lehet csinálni? Nem, ez nem le, amúgy azt fogom csinálni, nem fogom, bár hogyha valaki gazdag lesz belőle, akkor rohadjon meg, hogy ilyen automatákat lehet csinálni bevásárlóközpontokban, hogy rontáslevétel, rendesen ott kint lesz, ékszerek rontáslevétel, és kártyával fizet, 1000 forint berakja, és akkor ott van írva, hogy jó, egy nap múlva jöhetsz a szárodé. Ez nagyon jó. Szerintem ez nagyon jó. Ez az italautomaták, meg rontáslevétel. Milyen Fanni, valamilyen Fanni, akinek ilyen vattacukorgépjei vannak. Köztel annak, igen, a kettő között. Meg lehet venni köveket, stb. Jó, minden. És Spiri Box. Amúgy? Spiri Box. Amúgy miért nincsen olyan merch termékünk, hogy Spiri Box, Spiri kezdő szett. Hát. Borka. Még mindig jobban megérni valószínűleg rontást levenni, mint mondjuk átkelni azon a hídon 5000-ért, de hát az már más befektetés, és az egyiket még az állam fizette is. Ezt sajnos nem biztos, hogy támogatná, bár erre lehet, hogy kapnék támogatást. Valaki írja, hogy régen volt tenyérjósgép, arra emlékszem, és féltem beledugni a kezemet, mert azt hittem, hogy majd leharapja. Az a nagy ilyen... Aha, az ilyen nap, vagy nem tudom mi. Ja, igen, ez vicces volt. Vagy nem is nap, de hogy ilyen szikla ember. Szikla ember feje volt. Na jó, holnap ismét itt leszünk, és folytatjuk az utazásunkat a, nem tudom, Magyarországon. A spirituális gépek és hídát kell. Magyarország lelkébe belenézünk. Megnézzük, hogy mi néz vissza ránk. Úgyhogy holnap ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?